kažem da sam preboleo, lažem jer sam te voleo, lažem svakog ko me pita. Boli ko da je živa rana, boli, a već je 300 dana od kada te ne gledam. Što me pitaš, majko, ne gledaj me tako, ona nije moja više. Spasite me noći, nek se vino toči crno kao njene crne oči. Zaborav tražim sada, ipak u srcu tinja nada, molitva za oproštaj. Budan, provodim duge noći, budan, a sanjam da ćeš doći opet u moj zagrljaj. Što me pitaš, majko, ne gledaj me tako, ona nije moja više. Spasite me noći, nek se vino toči crno kao njene crne oči. Njene crne oči.